राम यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2053 तनुसार 3 अप्रैल 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद गीता प्रेस गोरखपुर में हुआ। राम राम राम राम तो विद्यते भावो न भावो विद्यते स्वतः उभयोर विदृष्टोऽन्तस्त्वयोस्तत्त्वदर्शिभिः नाशतो विद्यते भाव। ये प्रकरण क्या आ रहा है? शरीर और शरीरी का प्रकरण आ रहा है। अशोचानंद यहाँ से शरीर और शरीरी का प्रकरण चला है। 20 श्लोक है। तो शरीर है उसका और शरीर है उसका। जो शरीर के लिए कहते हैं नाशतो विद्यते भावो, असत का भाव विद्यमान नहीं है, मानो शरीर का जो होनापना है वो विद्यमान नहीं है। और जो शरीर का जो सत है शरीर ही, उसका अभाव विद्यमान नहीं है। अर्थात शरीर है ये दिखता है और अनुभव करते हैं, इसकी सत्ता विद्यमान नहीं है। प्रतिक्षण अभाव में जा रहा है, कोई ऐसा क्षण नहीं कि असत है वो ठहर सके। किसी क्षण भी ये सही ठहरता नहीं है। असत भाव में विद्यते, इसकी सत्ता विद्यमान नहीं है। और जो शरीर ही है उसका कभी अभाव विद्यमान नहीं है, मानो भाव विद्यमान है, उसका अभाव होता ही नहीं। और इसका अभाव ही होता भाव रहता ही नहीं। तो शरीर तो नित्य निरंतर अभाव में जा रहा है, पहले अभाव में था फिर अभाव में जाएगा, अभाव में जा रहा प्रत्येक क्षण, इसकी भाव सत्ता विद्यमान नहीं है। और शरीर ही है उसकी सत्ता विद्यमान है, तो उसका अभाव विद्यमान नहीं है। अभाव कभी हुआ नहीं, कभी होगा नहीं, कभी हो सकता नहीं, संभव ही नहीं, भाव है तो है ही रहेगा और ये नहीं रहेगा। जो नहीं रहेगा वो क्या है? शरीर और संसार। और रहेगा वो क्या है कि आत्मा और परमात्मा। ये परमात्मा आत्मा एक जाति का एक तत्व है और शरीर और संसार एक तत्व है। शरीर को संसार से अलग मानना गलती है और आत्मा को परमात्मा से अलग मानना गलती है। संसार को शेव संसार को शरीर दे देना, परमात्मा को आत्मा को दे देना, अर्थात शरीर की शेव संसार की सेवा में शरीर को लगा देना और परमात्मा की सेवा में अपने को लगा देना, ये ठीक है। गलती क्या होती है कि शरीर को संसार से अलग मानकर और शरीर के लिए संसार को मान लेते हैं, आत्मा को भी परमात्मा जब मान लेते हैं तो आत्मा लिए परमात्मा है ऐसा मान लेते हैं। ऐसा नहीं है। शरीर है वो संसार से अलग नहीं है, तो शरीर संसार के लिए है और जो स्वयं आत्मा है वो परमात्मा का है, तो परमात्मा के लिए है, अपने लिए नहीं। शरीर संसार का है, संसार के लिए ही है, संसार को ही दे देना है। आत्मा परमात्मा का ही है, परमात्मा के लिए है, परमात्मा को ही दे देना है, अर्थात अपना नहीं मानना है। और संसार को भी शरीर को भी अपना नहीं मानना है, क्यों? अपना था नहीं, अपना है नहीं, अपना रहेगा नहीं, और परमात्मा अपना है, अपना ही रहेगा, अपना ही है। परंतु अपने ही मानने में पाप नहीं है, परंतु बढ़िया नहीं है, परमात्मा के लिए ही मान लेना बढ़िया है। आज शांति हो जा, आनंद हो जा, अब संसार शरीर को, शरीर को संसार दे दिया, अपना परमात्मा दे दिया, जय राम जी, आनंद हो गया। भगवान के मामले के शरण मिले और संसार तो कहता नहीं मेरे राज्य, और संसार तो कहता मेरी वो नहीं मेरे, संसार तो बदल रहा है तो शरीर बदल रहा है, संसार शरीर एक है, ये नहीं बदलता है, परमात्मा आत्मा एक है, बदलने बदलने वाला है। तो बदलने वाला का साथ कर देना, बदलने वाले में मिला देना, अर्थात तो अपना नहीं मारना, अपना है ही नहीं, संसार का है, और अपने कोई परमात्मा का ज्ञान परमात्मा माना, अपना मन नहीं, नहीं। परमात्मा का ही है। राम जी आनंद हो गया, मौज हो गई, कितनी प्रत्यक्ष बात है, जो चीज जिसकी है उसको दे दी। ये किस्मत दीवता है ज्ञान में, आपके ज्ञान में, आपके प्रकाश में, आपकी जानकारी में, ये प्रत्यक्ष है। शरीर संसार एक है और स्वयं आप और परमात्मा एक है, ममेवांशो, और ये प्रतिष्ठान है, मैंने संसार यह प्रकृति स्थान है, तो प्रकृति में एक है, परमात्मा में एक है। कहते क्या होती है, संसार को अपने लिए मानते हैं, परमात्मा को नहीं मानते, मानते तो अपने लिए मानते हैं, संसार को अपने अपना लिए। तो ये क्या अपने को मुख्य मान जा फंस गए, अगर अपने अपनी चीज दे दी मुक्त हो गए। शरीर सदाई संसार का है, संसार से अलग हो सकता नहीं, हुआ नहीं है, नहीं होगा नहीं। अरे ये आत्मा परमात्मा है, उनसे अलग था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, वो सकता नहीं, दो दे दिया, इसलिए मुक्ति छूट गया, संसार छूट गया, परमात्मा छूट गया, छुट्टी छूट गया, बने हुई कितनी सुगम बात है। संसार का भाव विद्यमान नहीं है, शरीर का भाव विद्यमान नहीं है, ये भी सत्य है, और शरीर का अभाव विद्यमान नहीं है, उसका भाव विद्यमान है, यह भी सत्य है। शरीर का भाव विद्यमान नहीं, ये भी सत्य है, हर ख्याल में उसका भाव विद्यमान है, ये सत्य है, सत्य का शरीर का भाव विद्यमान नहीं है, ये बात तो सत्य है। अच्छा, और इसका अभाव विद्यमान नहीं है, ये भी सत्य है, तो सत्य ही रहा, सत्य रहा, उभी और अभिष्ट अंत दोनों का अंत देखा, तो वो अंत दोनों का क्या सत्य रहा, इसका भी भाव सत्य भाव सत्य रहा, इस बात उभी और अभिष्ट अंत एक वचन आया, उभी और एक वचन आया, तत्वदर्शी की संदेह बताओ, संदेह तो तब दूसरी हो गया ना, क्या वो नहीं है, था ही ऐसा ही, हुआ नहीं है, है अब पता लग गया है, पता लग गया नहीं, बस इसको कहते हैं तत्वदर्शी भी अंतर्दृष्टा, इसका भाव विद्यमान नहीं है, ये बात सच्ची, उसका अभाव विद्यमान नहीं, ये भी सच्ची, तो सच्ची बात रह गई। योग दो तरह का होता है, दुख संयोग वियोग, तो दुख संयोग का वियोग सत्ता, समत्व समता का भाव सत्ता, तो योग सच्चा हुआ, दुख संयोग वियोग योग संयोगता, तो वियोग सच्चा उसका योग सच्चा है, तो सत्य योग, योग अवस्था को कर्माणी, अब योग में स्थित काम करो, दुख संयोग का भी योग असमत्व, ये हम जा रहे इससे मतलब नहीं वो है, इसे मतलब नहीं तो यही है, ये अपना सदा है, यही है अभी, मतलब अभी अभी अभी अभी ये बात सच्ची बात को स्वीकार कर ले। सच्ची को स्वीकार नहीं कर क्या करोगे और क्या करोगे और क्यों आए हैं अपने क्यों आए? सच्ची बात को स्वीकार करने के लिए आते हैं पर और कोई काम है? सच्ची बात तो अब मान लिया भाई चचकी बस है। सो सुंदर है सदा और नहीं सो सुंदर नहीं सो प्रकट देखिए है सो दिखे न। क्यों प्रकट देखने वाले जो औजार है इंद्रिया अंतर्गण ये इसी की जाति के विश्वास इसको देखते हैं। अब ये है नहीं है सो दिखे न क्योंकि इसे नहीं दिखता तो किसे दिखता है? जो हूँ है दिखता है इसे नहीं दिखता। कैसी बड़ी बात अब बोलो क्या बाकी रहा है? इनका जो आकर्षण अंतर्गण पर पड़ता है तो अंतर्गण आपका है स्वीकृति हो गई ना अंतर्गण ऐसा पड़ता है आप पर तो नहीं पड़ता तो स्वीकृत हो गई नहीं आपने फैसला कर दिया इसका अंतर्गण असर पड़ता है हमारे पर नहीं पड़ता। ये तो स्वीकृति और स्वीकृत जानवर तो यही है संत अंतर्गण पर पड़ता है अपने पर पड़ता है तो स्वीकृति नहीं हुई अंतर्गण पड़ता है स्वीकृति होगी ना अंतर्गण उसी जाति का है अंतर्गण पड़ेगा ही। अब आपके क्या अंतर्गण का अगर अग्नि का असर लकड़ी पर पड़ जाए तो अपने क्या हर्ज हुआ और क्या हर्ज हुआ? अंतर्गण पर पड़ा आप पर तो नहीं पड़ा तो अंतर्गण बुरा मुड़ी नहीं बर्तन थे प्रकृति गिरमानी गिरमानी यार अपना नहीं अंतर्गण अपने भरोसा होता ही नहीं अपने भय जो त्योहार है यही तो बात है। अंतर्गण पड़ता उस अपने पर मत मानो अपने पर मानने से गलती होती है। अंतर्गण पर पड़ता ठीक बोले आप इसका अंतर्गण पड़ता है क्यों पड़ता है कि अंतर्गण इसी जाति एक पर परमात्मा का परमात्मा आप पर ये विभाग अभय में भय दिखता है आपको ठीक है तो अभय में भय दिखा तो भय करो तो अभय का आचरण करो तो भय करो अभय में भय दिखे हर वक्त यू भय बना रहो है तो आज भय छोड़ दो आज ये काम करो आपने भय छोड़ दो अभय में भय कर अभय में भय कर ये कहने से कर ले मत हमारे कहने से मत कर लो ठीक है मान लो मान लिया बस मेरा कभी भी दिख भी जावे तो ये बात याद रखनी कि है नहीं दिखता है। सिनेमा में बड़ा भोजन पड़ा हुआ है और भूख भी लगी हुई है पर चार खाने के मन में आती है क्यों है नहीं ऐसे दिख जाए तो है नहीं पाती है ठीक है उसमें तो ये कहां से दिखा रही क्यों दिखा ही नहीं घबरा नहीं क्यों नहीं गया कि पुराना संस्कार था वो निकल गया दिखा नहीं है पुराना संस्कार सत्यता मानने का था वो निकल है जो रह गया बस आज ही अभी अभी बोलो अब क्या संदेह है संदेह है नहीं संदेह नहीं नहीं है बस नारायण नारायण नारायण ये जो नई विभाग है ना सतु विद्युति भाव ये अपना नहीं है जिसका सत्ता का अभाव विद्यमान नहीं है वो अपना है क्या सूची ठीक है तो अपना नहीं है तो वो अपना है ये अपना नहीं है क्या कहता है अपना नहीं है ना शरीर संसार अपना नहीं है ये एक बात कहता है एक बात सुनो इसकी बात कहता है सुनो सुनो क्या कहता है कि मैं तुम्हारा नहीं हूँ तुम मेरे नहीं हो मैं तो जाता हूँ तुम उधर गए हो उधर वो कह रहे हाँ हाँ सच्ची है कहना सुनो ये भागता भागता कह रहा है इधर इधर नहीं इधर उधर इधर नहीं है इसको केवल कह रहा है काम और कुछ काम नहीं है नाश तो विद्युति भाव इसका केवल आपको कहने का ही है और कोई मतलब नहीं है निरंतर कह रहा है निरंतर देखो मैं तो जा रहा हूँ, मैं तुम्हारा नहीं तुम हमारा नहीं, तो कहना सुन लो, इसको कहना सुन लो, ठीक है बोल क्या दीची भाई जसगी ठीक बैठ क्या दीची बैठ गई। तो ये कह रहा है कि मेरा तेरा कोई संबंध नहीं, मत देखो प्रतीक्षण जा रहा है, ये कह रहा है कहना इसका कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, तुम हमारे साथ नहीं रह सकते, रह सकते तो उधर दे उधर उधर इधर भी मौज हो गई। वो कहते हैं तुम तो मेरे हो ही, मम्मी वास हो जीव लोके जीव भूत सदा था, मम्मी वास ममांस नहीं मम्मी वास मेरा ही अंश, कैसी मौज पड़ गई। कहता अरे नहीं कहता है कि मैं तो नहीं देखना, मैं तो जा रहा हूँ, क्या नहीं कर तुम मेरे को, मैं तो एक क्षण तुम साथ नहीं रहता, मैं तो साथ देखो ही मत, ना करता ना ना ना उधर देखो और दृष्टो अंत, दोनों का अंत, दोनों का अंत क्या सत्य, ये ठहरता नहीं ये सत्य है, ये मिटता नहीं ये सत्य है, ये टिकता नहीं ये सत्य है, और वो मिटता नहीं ये सत्य है, दोनों का तत्व सत्य हुआ क्या, ये टिकता नहीं सत्य है ना, और वो मिटता नहीं सत्य है, तो दोनों का तत्व सत्य हुआ। बस सत्य को स्वीकार करने का नाम सत्संग, सत्संग किसको कहते हैं, सत का संग, सत के साथ प्रेम, संग नाम प्रेम, संसार संगम तत्व संगम कृत्व, सत्य को धारण करना सत्य को, तो असत का असत बना ही सत्य है, सत का सत ही सत्य है, तो दोनों के तत्व सत्य है, असत का असत बना सत्य है ना, असत का भाव सत्य है, सत्य का भाव सत्य है, दोनों ही सत्य हुए, सत्य सत्य विश्वास ही नहीं हुई। सदैव सौम्य निमग्र आशीदेकमेवा द्वितीय, गुरु कह रहे हैं कि सत्य सौम्य अरे सौम्य सदैव सौम्य तो सत्य फल था, वही है वही रहेगा, मौज हो गई आनंद हो गया, और हुआ नहीं लिया नहीं दिया नहीं, कोई आना नहीं कोई जाना नहीं कुछ सीखना नहीं कुछ नहीं है, जो दी गई हो यो। कल बताया था ना संसार का रिश्वत देने दो तरह का होता है, संसार तो बनता है इस वक्त देरी लगती है, बने बने रही गया ख्याल हुआ इधर ख्याल गया रात होता है इधर ख्याल गया, ख्याल इधर नहीं था शरीर की तरफ था, अरे ये तो कहते ना ना ना इधर मत देखो देखो देखो ठीक है और मौजू भी समझ गया, अरे सत्य तो रहा ही नहीं, तो सत्य रहा सत्य हुआ, ना सतो विद्यते भाव सत्य है, ना भाव विद्यते सत्य है, तो भी दृष्टो अंत सत्य है, तत्व दर्शन सत्य को देगा साफ साफ सत्य है, जो अभ्यो यम अचुजो यम अड़िकायो मई उच्चते तस्मात हे विद्युत और सोच गया वह तो असत्य की आसक्ति और सत्य की जिज्ञासा दो में मैं था, असत की असत की असक्ति मिट गई, सत्य की जिज्ञासा मिट गई, जिज्ञासा पूरी हो गई, असक्ति मिट गई, कोई मिट गई असत है इसमें असक्ति मिट गई, वो मिट गया मिट गई, वो पूरी क्यों गई, वो है जो पूरा हो गया, दोनों पकड़े नारा हो गया, मैं है ही नहीं, वो है भैया नारायण नारायण नारायण, ठीक बढ़ते बात ये हो ही नहीं सकती है, दो दो चार ही हुआ, तीन में पांच हो जाएगा, दो में पांच हो जाएगा, दो में तीन हो जाएगा, दो दो चार ही होगा, टक्कर की बात सीधी राम राम राम नारायण नारायण नारायण।